roekelose liefde, die liefde wat ver groter is as ons verstaan en die grense wat ons trek. En vanaand wil ons net bid dat U ons grense sal kom breek, dat ons oor hulle kan trap. Dankie vir U liefde en die genade. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom maar sit. So, ek was nou nie laas ek hier gewees nie, maar Dominee Marius het met julle gepraat oor Blessed to Impress, oor die verhaal van Abraham en hoe Abraham se seun eintlik vir ons iets anders kom leer. Ons geloof oopmaak om iets anders te beleef van wat het beteken om geseën te wees, geseën om ander te seën. Dit is eintlik die hele essensie van wat Abraham se story vir ons kom leer. En vanavond gaan ons bietjie kyk wat het is om oop geloof te om verder te kyk, om te sien wat ons grense is en hoe ons hulle kan oorsteek. En dit gaan ons weer eens leer uit Abraham se verhaal uit. So, iets wat die marshmallow toets jou moes wys, is dat Walter Michel het hierdie baie mooi toe uitgewys, maar hy het meer op kinders van toepassing gemaak, as hy sê, ons sien dat daar sekere kinders wat selfbeheersing het, wat sê maar, ek gaan nie terugval op die verlede nie, gaan nie terugval op hoe ek weet 'n marshmallow proe en hoe lekker dit was, en ek gaan nou vashou daaraan nie, ek gaan dink in die toekoms en ek kan twee kry, ek gaan vashou daaraan en dan gaan ek reward word vir dit. En Walter Michel het hierdie toetse gedoen, hy toe uitgefigure, maar dit is baie keer wat met kinders gebeur, wat gebeur ook met ons in ons lewens. Ons het 'n geneigtheid om terug te val op die verlede. Nou is dit nie die story van Israel nie. Ek meen die hele Bybel lank is dit half asof Israel is op pad na die beloofde land toe, hulle is op pad na Kanaan toe, hulle word beloof, hierdie twee marshmallows, hierdie goeie goed, maar dis half asof hulle, nee, ons soek die een, ons wil nou hê, ons wil nou 'n goue kalf bou en ons gaan nou die kalf aanbid, ons gee nie om oor die 10 gebooie nie, ons kan nie wag nie. Dis heeltyd asof hulle heeltyd op pad is na hierdie tweede marshmallow toe, asof God vir hulle sê, luister, dit vat net bietjie selfbeheersing, dit vat bietjie vorentoe kyk, dit vat bietjie toekomsvisie vir julle om te besef dat daar's iets groter wat ek met julle wil doen. Maar half asof Israel kan dit net nie kop nie. Hulle kan dit net nie kop hê. Die hele verhaal van die Bybel gaan oor hoe Israel heeltyd terugtrek in die verlede in. Onthou julle toe ons in Egipte was en ons hierdie slawe was en hoe ons geleef het en nou beloof God vir ons hierdie land van Kanaan, maar dit lyk nie eintlik so great nie. Israel se verhaal is heeltyd hierdie ding van die verlede teenoor die toekoms. Gaan hulle 'n beter toekoms hê of gaan hulle heeltyd vashou aan waarvandaan hulle kom? En Philip Zombado is die ou wat Walter Michel se navorsing verder gevat het en hy het toe gesê, hy het gevind in 'n studie en hulle het omtrent iets soos 3000 studente en jong volwasse mense getoets en hulle het toe gevind dat mense wat toekomsvisie het, mense wat vorentoe kan kyk en verder kyk as hulle grense, doen beter in die lewe. En dit is nou 'n simplistiese ding, maar hy het dit vir mense bewys. Hy het vir mense gesê, mense soos Steve Jobs was 'n innoverende persoon. Steve Jobs was nooit teruggehou deur die grense wat vir hom getrek was in sy verlede nie. Hy het verder gekyk, so kom hy so goed was. Mense wat innoverend is en goed gedoen het in die lewe, goeie werk gedoen het, die wêreld kom verander het en nuwe goeders op die planeet kom doen het, hulle was mense wat Philip Zombado gesê het, maar hulle kyk vorentoe. Hulle val nie heeltyd terug in hierdie ding van die verlede nie. Hulle het toekomsvisie. En ek dink ons geloof is nogals baie keer ook in hierdie spel tussen die verlede en die toekoms. Ons is heeltyd in hierdie spel van gaan ons terugval heeltyd op die grense wat getrek was in die verlede of gaan ons bietjie vorentoe kyk na 'n nuwe, almal is deel van ons en almal is deel van die liefde van God. Of gaan ons heeltyd terugval op die verlede en die goeters wat in die verlede gebeur het. En ongelukkig is ons mense soos Philip Zombado gevind het wat heeltyd soek na instant gratification. Is half asof ons daai eerste marshmallow ons kan dit net nie weerstaan nie. Ons moet die ding gryp en ons moet hom nou eet want ons hou daarvan. Want ons weet hoe dit geproe het. So ons wil dit weer en weer en weer hê. En ek kan of julle sê, die Christelike geloof is vuil met mense wat keuses gemaak het, waar hulle teruggeval het op goed wat in die verlede gebeur het en nooit vorentoe gekyk het nie. Ek het laas jaar vir julle 'n paar keer gesê dat die kruistogte is 'n goeie voorbeeld daarvan, waar ons gegaan het en vir mense in die naam van God gesê het, maar ons gaan jou doodmaak as jy nie glo in hierdie God, in hierdie Bybel, in die ding wat ons in glo nie. Want hulle gegaan en julle dorpies en mensgroepe uitgewis in die naam van God. Omdat hulle gesê het, ons kan nie verby die grense kyk wat in die verlede getrek is nie. Ons kom na julle toe en ons het nie toekomsvisie nie. Julle moet glo wat ons glo, of ons kat julle. En selfs met in ons land, verdeeldheid, vir 'n lang tyd het die kerk gesê, maar iets soos apartheid is regverdig, en ons het dit regverdig uit die grense uit wat die Bybel getrek het in die verlede. Ons het Bybel gebruik om vir mense te sê, maar daai mense is in, daai mense is uit, en ons het grense getrek op grond van goed wat in die verlede gebeur het. Ons het nie goeie toekomsvisie gehad om te sê, maar God is groter as die grense wat ons hier raak lees nie. God is groter as die grense wat Israel getrek het vir hulle vyande nie. Ons het gesukkel daarmee. En dit is in Suid-Afrika iets wat in ons eie konteks gebeur het. En dit gebeur nog steeds. Ek sê baie keer vir mense dat ek dink die beste moontlike manier hoe jy jou grense kan ontdek, is staan om 'n braaivleisvuur en dan hoor jy 'n bietjie wat ons sê van mekaar. Dan hoor jy waar jou grense eintlik lê. So ons om 'n braaivleisvuur staan en ek sê, Jesus, weet jy, hierdie land, daai mense, daai rasgroep, daai tipe mense, Jesus, hulle gaan hierdie land net breek in stukke. Daar's 'n grens wat ek binne myself het, in my subconscious is daar iets wat my verhoed om te sê, maar daar's hoop vir hierdie land, daar's hoop vir die mense wat daar is, daar's hoop vir daai mense, ek het 'n grens wat ek moet oorbrug. En in Abraham hulle se tyd was dit nog meer so. In Abraham hulle se tyd was die Israeliete het so baie grense gehad oor ons is die volk van God. Ons is die mense wat in is, ons is die mense wat verheerlik is bo die res van die mensdom. En ons grense tussen ons en die ander mense. En dit is vir my interessant hoe 'n Ou Testamentiese storie, Genesis 18, ek meen is die begin van die Bybel, van die begin af probeer die skrywers van die Bybel en God eintlik vir ons wys, maar God se hart is om grense oor te steek, nooit binne 'n grens te bly nie. Julle kan saam my blaai na ons teks toe van vanaand, Genesis 18 vanaf vers 16. Julle kan julle Bybels uithaal. Genesis is die eerste boek in die Bybel, vir die van julle wat begin blaai het aan die agterkant. So, iets wat ek vir julle nou eers moet sê oor die teks is dat Abraham kry 3 besoekers hierso en hy en daar word vir hom en Sarah gesê, sy vrou, dat julle gaan 'n kind hê. So, dis interessant hoe die skrywer van hierdie teks, hy probeer vir jou iets skep tussen lewe en dood. Hy probeer vir jou sê, in Abraham se toekoms is daar lewe, want hy gaan 'n seun kry. Al is hy verskriklik oud en al is daar niks hoop vir hom nie, is daar 'n stuk van God is niks onmoontlik nie in die seun wat hy gaan ontvang. En dan aan die tweede kant, dan sien jy dood. Sodom en Gomorra, plek wat sleg is, God vernietig dit. Maar hoor wat doen Abraham voordat hierdie gebeur. Kom ons lees dit saam. Genesis 18 vanaf vers 16. Abraham pleit vir Sodomse mense. Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham 'n entjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom. En toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham sal tog 'n groot en 'n sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat ek goed en reg is. Sodat ek vir Abraham kan doen wat ek vir hom beloof het. Toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by my gekom het, gehandel het of nie. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Here en toe gevra, sal u die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u die plek werklik vernietig? Sal u dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin is nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie. U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie. Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie. Toe sê die Here, as ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is 5 minder as 50, sal u die hele stad vir 5 verdelg. Hierop antwoord die Here, ek sal dit nie verdelg as ek 45 daarvan kry nie. Toe praat Abraham weer met die Here, miskien sal daar 40 gevind word. En die Here sê, ook oor 40 sal ek dit nie doen nie. Abraham sê toe, moet toch nie kwaad word as ek toch nog een keer praat nie, Here. Miskien sal daar 30 te kry wees. En die Here sê, ek sal dit nie doen as ek 30 daar kan kry nie. Maar Abraham sê, ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry. En die Here sê, oor die 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham, moet toch nie kwaad word nie, Here. Ek wil nog net een keer praat. Miskien word daar 10 gekry. En die Here sê, ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Toe die Here klaar was met Abraham gepraat het, het hy weggegaan en Abraham het na sy plek toe teruggegaan. Ons lees net tot sover. So dis interessant, Sodom en Gomorra was 'n slegte plek gewees. Dis duidelik uit die teks uit dat ons sien, Sodom en Gomorra is 'n plek met onregverdige mense, goddelose mense, en dit is waarom God Sodom en Gomorra vernietig. Maar, dis vir my interessant hoe die konteks van Abraham se tyd, ons dink nie baie eintlik daaraan nie, want as jy mooi kyk, dan sê die teks, die mans wat vir Abraham besoek het, het hulle het afgekyk in die rigting van Sodom, toe hulle gesien het, Sodom en Gomorra sit daar. Daar was 'n grens tussen Sodom en Gomorra en die mense in Abraham se tyd. Sodom en Gomorra was hierdie plek gewees, ek dink aan die ooste kant van die Jordaanrivier en die suide van Kanaan waar die beloofde land was, en die Israeliete het nie van Sodom en Gomorra gehou nie. Die mense het nie van Sodom en Gomorra gehou nie. Dit was 'n grens wat binne hulle was om te sê, maar daai mense moet vernietig word. Maar die mooi vir my van wat Abraham doen is, Abraham pleit by God. Met alles wat Abraham doen, pleit hy by God. En daar is net om vir julle te sê, selfs in die Engelse vertaling sê dit, hulle het afgekyk in die rigting van Sodom, die mans het sommer weggedraai in die rigting van Sodom. Met ander woorde, hierdie mense het een kultuur gehad waar hulle gesê het, hier is 'n grens, ons hou nie van Sodom en Gomorra nie. Toch kom Abraham en Abraham is die ou wat sê, daar is my vyande, maar ek gaan vir hulle beklei. Ek gaan op my knieë gaan en ek gaan vir die vraag, al word daar 10 mense gekry wat regverdig is, sal hy dit net nie vernietig nie. Sodom en Gomorra se story dwing my en jou eintlik om te vra, wie is ons vyande? Want as dit Israel se vyande was, Sodom en Gomorra, hulle het daai mense gehaat met alles binne hulle, hulle wou nie hulle lief gehad het nie, kan jy dalk hier sit vanaand en vir jouself vra, wie is daai een persoon by die werk, wat jy net met 'n boek wil gooi, elke nou en dan? Wie is jou vyande? Wie is die mense waarvan jy nie hou nie? Want Abraham het die vermoë gehad om verder te kyk, om te sê, maar Here, ek gaan pleit by u vir hierdie mense. Ek gaan oor hierdie grens trap, want ek weet, al is ek net stof en as, ek gaan beklei, want ek weet, u liefde is groter as die grense wat die Israeliete het oor hierdie plek, oor Sodom en Gomorra. En as julle my nie glo nie, die Bybel het verskeie tekste waar Sodom en Gomorra eintlik opgebou word. In Esegiel 16, 'n profeet sê, ja, jou suster Sodom en Samaria en hulle mense sal herstel word, dan sal jy en jou mense ook herstel word. Vroeger toe jy trots was, het jy op Sodom neergesien. Esegiel praat hier van Jerusalem en Israel, en hy sê, julle is so trots, julle dink julle is reg, binne julle grense is julle okay, en julle het die liefde van God. Esegiel sê vir hulle, jy kyk neer op Sodom, God wil vir Sodom herstel. Maar sien, ons gebruik baie keer Sodom en Gomorra om grense te skep en vir mense te sê, maar daai is Sodom en Gomorra, dis die mense wat verkeerd is. Esegiel sê, God se hart is om Sodom te herstel. Selfs nog verder, Jesus in Matteus 10, as hy sy disippels uitstuur, dan sê hy vir hulle, luister, as julle by plekke kom en mense wil julle nie aanvaar nie, en mense wil julle nie deel maak van hulle verstaansraamwerk, en julle innooi in julle huise in nie, is dit erger, sal hulle erger beoordeel word as Sodom en Gomorra, geoordeel word as Sodom en Gomorra. Hy sê vir hulle, as julle nie wil ontvang of wil luister na wat julle te sê het nie, gaan hy daar die huis of dorp uit, skud die stof van julle voete af, en ek verseker julle, op die oordeelsdag sal het met Sodom en Gomorra beter gaan as met daardie dorp. So, Jesus sê vir mense, Sodom en Gomorra is vir hom beter as mense wat nie mekaar lief het nie. Sodom en Gomorra is vir hom beter as mense wat mekaar uitsluit en eenheid breek. Dis wat Jesus sê in Matteus 10. So Jesus was ook iemand wat vir ons kom leer deur die manier hoe hy met mense gewerk het, met melaatse mense, met mense wat uit die samelewing uitgesluit was. Hy was iemand wat verder gekyk het as die grense van die samelewing. Hy was iemand wat nie vasgekyk het in die grense van die verlede waar hy gesê het, maar daai mense is deel en daai mense is in. Hy het verder gekyk en gesê, maar ek gee nie om nie, ek maak hulle deel. Ek maak Sodom en Gomorra deel van wat God wil doen met die wêreld. Maar ek wil vir julle sê, ek dink ons geloof is vuil met die manier hoe ons Sodoms bou. Ek dink ons in 2020 hou daarvan om Sodoms te bou. Ons hou daarvan om grense op te sit. Ek meen, Donald Trump wil 'n muur bou tussen Mexico en Amerika. Ons hou daarvan om te sê, maar hier is 'n sekere ingroep en jy is deel en daar is die uitgroep en as jy daar is, is God nie lief vir jou nie. Dis ons vyande, ons hou nie van hulle nie. As jy so optree, is jy verkeerd en is jy verdoem tot in ewigheid. Ons hou daarvan om Sodoms te bou. Ons hou daarvan om te sê, maar jy weet, daai mense is verkeerd. Ons is nie soos Abraham wat op ons knieë gaan en sê, maar ons pleit vir die mense aan die ander kant van die grens nie. Ons pleit vir mense wat nie is op die plek waar ons is nie. Ons het nie daai vermoë nie. Ons het nie altyd die vermoë om toekomsvisie te hê, om verder te kyk en te sê, maar God se liefde is bietjie groter as wat ons dit wil maak nie. Ons sukkel daarmee om te sê, God se liefde is groter as die grense wat ek skep. Iets wat my gevang het in die Bybel op 'n stadium in Matteus 15, en as julle my nie glo nie, gaan lees dit. Jesus is besig met 'n klomp mense en hierdie Kanaanitiese vrou kom na hom toe, en Kanaan, waar Sodom en Gomorra was, kom na hom toe en sy sê vir hom, luister, my kind is beset deur 'n bose gees, jy moet die kind genees. En Jesus se antwoord daarop was, ek is net na die verlore skape van die volk van Israel gestuur. Nogals brutal is dit nie. Jesus wat net sê, ek is net na die verlore skape van hierdie grensie gestuur. Maar verder in die tekst, dan hou die vrou aan en aan om by Jesus te pleit om die kind gesond te maak, en dan doen hy dit. En dan sê hy vir sy disippels, hierdie vrou se geloof is sterk, en daarom het ek haar gehelp. Jesus was iemand wat binne die kultuur van Israel groot geword het. Binne die Joodse kultuur het hy vir hulle gesê, maar ek weet julle haat Kanaan. Ek weet julle haat die mense wat nie soos julle is nie. En julle dink ek het net vir julle gekom. Dis hoekom Jesus daai antwoord gee. Hy sê vir hulle, ek weet, julle wil hê, ek moet eintlik vir hulle sê, ek is net lief vir hierdie mense, ek is nie lief vir julle nie. Ek is net lief vir hierdie mense, ek is nie lief vir hulle nie. Ons hou daarvan om daai antwoord te kry. Maar Jesus vat dit eintlik verder, want hy kyk verder en hy probeer hulle eintlik lei na 'n plek toe waar hy vir hulle sê, die grense is nie daar nie. Ek is selfs lief vir hierdie vrou, al is sy 'n Kanaanitiese vrou, al is julle nie lief vir haar nie, het ek liefde vir hierdie vrou. En dis wat oop geloof beteken. Dis wat dit beteken om verder te kyk, is as ons by die skool is of as ons by die werk is en ons sê vir onsself, maar hy's vyande en ons grense tussen ons en hulle. En miskien is jou grense subtiel in jou kop. Jy weet nie eers eintlik dat jy afvalligheid of iets het teen daai persoon of teen daai groep mense nie. Maar as jy mooi by jouself gaan dink, laat ons daai mense in die kerk toe, byvoorbeeld. Laat ons toe vir daai mense om God se genade om hulle te kom verander. Sien ons ander mense as God is ook lief vir hulle? Of is ons nog besig om Sodoms te bou en sê ons, maar nee, hulle kan nie deel wees van God nie, want ons grense is ons sin. God is net lief vir die ingroepie, nie die mense aan die ander kant van die grens nie. Godse hart in die Bybel, die hele Bybel, Esegiel, Matteus, en alles wat hulle geskryf het, is om ons te lei na hierdie punt toe, om te sê, God dwing ons om oop geloof te hê. God dwing ons om verder te kyk as die grense van Sodom en Gomorra. God dwing ons om te dink aan die tweede marshmallow, nie die eerste nie. God dwing ons om toekomsvisie te hê en te sê, in 2020 voel ons dalk hierdie mense mag nie deel wees van God se genade en liefde nie, maar ek verseker julle, hulle is. God se liefde is groter as wat ons nou kan sien. God se liefde is groter as daai eerste marshmallow wat jy wil gryp. En is dit nie 'n awesome ding om te weet nie? Om te sê dat vir my om in die plekke waar ek beweeg, in die skool, by die werk, moet Jesus se metodiek oor grense was, identifiseer jou grense. Staan by die braaivleisvuur en sê wat jy wil sê, om agter te kom om te sê, ek het 'n grens teenoor Sodom en Gomorra, ek het 'n grens teenoor daai mense. Daar's iets wat my verhoed om by hulle uit te kom, daar's iets wat my verhoed om hulle lief te hê soos, soos my naaste. Nou ek wil vir julle sê, Jesus se metode was dan om sy grens te identifiseer, soos met daai Kanaanitiese vrou, maar om oor dit te trap ook. Om te sê, ek gaan nou opsetlik werk daaraan, om hierdie Kanaanitiese vrou in te trek. Want ek weet, hier's 'n grens teenoor haar en haar kinders. Nou wil ek jou uitdaag in hierdie Valentynsweek, om vir jouself te sê, as dit is hoe God se liefde lyk, groter, 'n toekomsliefde, 'n breër visie vir liefde, wil ek jou uitdaag om hierdie week te gaan en jou vyande te soek, by die skool, by jou werk, waar jy beweeg. Mense wat jy normaalweg sal beskou as nie deel van God se liefde nie. Mense wat jy sal sien en jy sal sê, maar dit is die Sodoms van ons wêreld. Dit is die grense waar hulle is buite en ek is in. Gaan na daai mense toe en trap oor daai grens. Trek hulle in en sê vir hulle, weet jy wat, ek verskil dalk van wie jy is of wat jy doen, maar God se liefde is groter as die grens wat ek opstel tussen my en jou. Dit verander jou om te besef dat God se liefde is iets wat ons laat verder sien. Ek gaan afsluit deur om vir julle te vertel waar ek as 'n kind agtergekom het dat God se liefde is eintlik iets wat ons dwing om na mekaar se konteks te kyk en om te sien, om te sê God se liefde is groter as die grense wat ek miskien optel. Toe ek 'n jong laaitie was in Laerskool Menlo Park, ons was graad 6 gewees en ek en my pelle het altyd, as ons by die skool gekom het, in die oggende het ons eers bietjie of touch rugby gespeel of sokker gespeel of iets soos dit. En die eendag besluit ons gaan nou sokker speel en hier kom 'n ouetjie gehardloop, maar hy skop hier die hele tyd ons bal weg. En elke keer wanneer ek nou deurkom met die bal, en ek is nie goed in sokker nie, so vir my was dit soos hierdie moment as ek deurbreek en ek gaan 'n goal score. En dan as ek hom net so wil score, dan skop jy ou die bal weg. En hy kom heeltyd hier van die kant af gehardloop. Oukie se naam was Donald. Ja, ek was kwaad vir Donald. En ek het vir Donald gehaat met alles in my. As ek hom gesien het in die oggende by die skool, het ek het dit verloor. Ek het letterlik, ek het nie eers met hom gepraat, nie eers na hom gekyk nie. Hy was 'n graad 7 laaitie en ek was graad 6. En die eendag doen ons dit weer, ons speel weer sokker en hier kom Donald weer gehardloop en hy skop weer die bal weg. En ek besluit net genoeg is genoeg. En my pelle dink ek is awesome, want ek as 'n graad 6 laaitie besluit, ek gaan nou hierdie graad 7 ookie een ding of twee wys. Het jy al oor daai oomblik gehad wat jy so staan en jy kom agter, hierdie was 'n stupid idee, maar so 90% in. Dit was wat met my gebeur het. So, soos ek slaan om vir Donald te slaan, slaan Donald die rook uit my uit. Maar soveel so dat ons beklei en my pelle vra of my hande is jy okay, en ek is net so, ja, ek is alright. En ek gaan terug klas toe en ek sit so eers 'n bietjie buite die klas want my mond bloei en my ribbe is seer en alles is nou nie lekker nie. En ek wil amper my ma bel om my te kom haal. Ek wil amper vir haar sê ek weet ek was in 'n fight, maar ek wil dit ookie vir haar sê nie, want dan gaan ek pak slaag kry. So ek sit toe nou daar in die klas en toe dink ek soos ek haat vir Donald met alles in my. Letterlik graad 6 seentjie, ek kan hom nie verdra nie. Hy is letterlik, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, maar hoekom skop hy heeltyd ons balle weg? En ek is so kompeterend, my pelle wil nie eers my pingpong speel nie, want hulle is bang ek gooi hulle met 'n raket. So ek is so kompeterend, dalk lê die fout by my. Totdat ek eendag gegaan het en ek het toe nou net besluit, in plaas van om sokker of rugby te speel die oggend, gaan ek nou bietjie gaan praat met hierdie Noel, wat sy naam Donald is. En ek stap toe nou na hom toe en ek sê toe nou vir hom, luister, ek weet jy, daar's 'n grens tussen ons. En ek weet, dit klink nou baie volwasse vir 'n graad 6 laat om te doen, maar ek het dit gedoen. Ek het vir hom gesê, ek weet daar's iets tussen my en jou. Nie soos iets tussen my en jou nie, maar daar's iets tussen my en jou. Soos ek en jy like nie mekaar nie. En ek, ons begin toe gesels en Donald vertel my toe waar hy vandaan kom. Hy sê toe vir my, Hanno, ek staan elke oggend, omtrent so 6 uur op, ek moet 'n taxi vang uit Mama Lodi uit, en ek ry Laerskool en na park toe. My pa is oorlede 3 jaar terug, en my ma dink niks wat ek doen is goed genoeg nie. En elke keer as hy daai bal skop, en sy pelle, sy twee pelle wat daar by hom sit, cheer vir hom, dan voel hy is deel van iets. En ek het letterlik net vir 'n oomblik besef, want ek het vir jare lank, ek is eerlik as ek bely dit voor julle, ek het na my ma toe gaan, ek het wel gesê, hierdie seentjie met sy ras en kleur en sy gedrag, ek haat hom. Ek kan hom nie verdra nie. Totdat ek by hom gaan sit het en agtergekom het, maar daar's 'n grens tussen ons. Ek identifiseer daai grens en ek besef toe, al wat ek moet doen, is ek moet daai grens oorsteek. Moet vir Donald sê, maar wil julle nie saam met ons sokker speel nie? Ons is die wit kinders wat hier staan en sokker speel. Julle het nie die geld om 'n bal te koop nie. Julle kom uit Mama Lodi uit, julle ry na ons skool toe. Julle voel ons is die ryk mense en julle is die minderwaardiges. Kom speel saam met ons sokker, julle is baie beter hier in as wat ons is. En toe dit begin gebeur, toe verander my verhouding met Donald net so. Ewe skielik kon ek, toe ek in die hoërskool kom, hy was 'n jaar ouer as ek, maar elke keer as ons mekaar by die hoërskool sien, het ons lekker gesels, was ons nice met mekaar. Net omdat ek as 'n graad 6 laaitie besluit het, in plaas van om hierdie grens te hou, in plaas van om hierdie ding tussen ons te hou en te sê, maar jy is my vyand en ek gaan dit nooit oorsteek nie. In plaas van om nog 'n Sodom te bou en te sê, dit is jou kultuur en jou ras en ek kan nie deel wees van wat jy doen nie, gaan ek daai grens oorsteek. So wat ek vir julle wil sê is, ek daag julle uit in die week wat kom. Gaan doen dit met jou vyande. Gaan sit by hulle, want dit is wat Jesus gedoen het. Gaan sit by hulle, gaan hoor wat is hulle konteks. Gaan hoor, hoekom is daar 'n grens tussen julle? En sodra jy uitvind wat die probleem is en die ding wat julle weerhou van mekaar, die Sodom wat tussen julle staan, die grens wat daar is, oorsteek dit. Sê vir mekaar, maar hoe kom ons by mekaar uit om verder te kyk en te sê, die liefde van God is groter as die grense wat ek opstel. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons vanaand sommer net wie hierdie realiteit en waarheid kan hoor. Here, dat ons baie keer die Bybel gebruik om vir mense te sê, jy hoort nie, want jy is Sodom en Gomorra. Jy is nie deel van ons nie, want jy is verkeerd en alles wat jy doen is sleg. Kom wys u vir ons eintlik vanaand weer dat u hart is groter as ons grense. U hart is groter as die mense wat ons uitsluit, die mense wat ons wegstoot. Dankie Here dat U 'n merkwaardige manier gehad het om met die antieke mense ook te werk, om vir hulle te wys hoe liefde lyk. Om vir hulle te wys hoe dit lyk om 'n grens oor te steek. Om by iemand te gaan sit en hulle konteks te leer. Here, ek wil regtig vir U vra dat soos ons hier sit vanaand, dat ons harte sal oopmaak om in hierdie week te gaan en te sê, na Valentynsdag, na 'n week van liefde wat ons geselebreit het, laat ons Christene wees wat verder kyk, oop is om te sien, oop geloof het, dat ons nie vaskyk in ons grense nie, maar dat ons mense intrek, oor grense trap. Dankie Here dat U liefde groter is as enigiets wat ons kan begryp. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil gou net 'n paar afkondigings doen, so aan die einde van die diens, so julle kan net gou met daarna die afkondigings toe gaan. Sorry. So net vinnig, net dat julle dit onthou, want as ek dit in die begin van die diens doen, vergeet julle dit. Plus is ons jongvolwasse groep, matriek, julle is ook welkom by Blus. Ons kom by mekaar hier voor hier by die komiteekamer na die diens. Ons chat sommer net so 'n bietjie saam en gesels so 'n bietjie oor die Sondag wat verby is, die teks en die goeders wat ons gehoor het. So asseblief kom join ons, kom kry 'n koffie en kom gesels saam met ons jong volwassenes. Julle is ook natuurlik welkom. Dan as jy wil deel word van die span wat alles hier aan die diens by die diens aan die gang hou, ek nooi jou uit asseblief. Ons kort nog hande, ons kort mense wat ons kom help. Ons kom 5:00 by mekaar op Sondag en ons set up hierdie diens wat jy sien en hierdie goeders wat hier gebeur en ons regtig ons vra vir julle kom join die Hello team, kom wees deel van die mense wat 'n verskil maak om hierdie goeders vir julle realiteit te maak. So asseblief kom sommer na die diens na my toe en dan net vinnig Junie Julie is daar 'n klomp uitreike. 'n Klomp geleenthede waar jy hierdie liefde waarvan ons vanaand praat, hierdie manier om oor grense te trap en mense deel te maak, 'n manier om by mense uit te kom en vir hulle te sê maar God se liefde is groter as net hier by Stellenberg, net hier in ons kerk. God se liefde is vir almal van ons. In Junie Julie het ons 'n klomp uitreike en ek wil vir jou aanmoedig, as jy bereid is om op 'n uitreik te gaan, kom vat vir jou vorm, 'n inskrywingsvorm hier voor. Dit lê hier voor. Kom kry vir jou inskrywingsvorm, skryf so vinnig as moontlik in. Die uitreike raak vol. Ons kry baie mense wat op die uitreike wil gaan. Boek jou plek en kom ervaar saam met ons hoe ongelooflik dit is as jy iets gaan teruggee, as jy gaan dien om oor grense te trap. So ek nooi jou uit. Kom kry 'n vorm en kom boek jou plek by 'n uitreik. Kom ons staan en dan sing ons saam. Ons slot hier.